Bu konuşmadan birkaç dakika sonra benim yaşlarımda, biraz esmerce güler yüzlü birisi yanıma gelerek, "Müdürüm, ilçemize hoş geldiniz, hayırlı olsun," diyerek kendini tanıttı. Öğretmenevi müdürü İbrahim Bey'miş, daha önce bir dönem ilçenin belediye başkanlığını yapmış, seçimi kaybedince asli mesleğine dönmüş ve öğretmenevi müdürü olarak görevlendirilmiş. Konuşkan ve girişken birisi olduğu her halinden belli oluyordu. Ankara'dan geldiğimi ve aslen de Ankara'nın Çamlıdere ilçesinden olduğumu söyleyince, mesleğinin ilk yıllarında Kızılcahamam'ın bir köyünde görev yaptığını söyledi. Ve o yıllarda Çamlıdere'ye de birkaç kez gittiğinden, siyaset yıllarında ise zaten işinin icabı sıkça Ankara'ya gidip geldiğinden bahsetti. Konuştukça daha önce birebir tanışmamış olsak da aynı tarihlerde bir iki kez de olsa aynı ortamlarda bulunduğumuzu ve ortak tanıdıklarımızın olduğunu fark ettik.